Middernacht, het begin van zaterdag 16 februari. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeal kwijt te raken door de Brexit. De sponsor wil afzien van een contract als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een producent van Caribische drankjes. Zonder Brexit-akkoord lukt het niet om die drankjes van Engeland naar Nederland te krijgen. Het zomercarnaval dreigt zo een ton aan sponsorgeld mis te lopen. In de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende groepen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. De strijd om land en water leidt vaker tot gevechten tussen de groepen. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is er ook geen therapie nodig, zegt de minister van Gezondheid tegen een Duitse krant. De Duitse minister van Justitie sluit zich daarbij aan. De twee ministers gaan onderzoeken hoe zo'n verbod op anti-homotherapie eruit moet gaan zien. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei dinsdag dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend actief was voor een terreurbeweging. Dat noemen haar advocaten schadelijk, want Boersma kon zich niet verdedigen omdat ze niet zelf terecht staat. Ook zou haar positie als journalist hierdoor zijn beschadigd. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. Het enige doelpunt werd gemaakt door Troepé. Door de overwinning klimt ADO van de 13e naar de 9e plaats. PEC Zwolle staat 12e. Het weer vrij helder. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag veel zon met temperaturen tussen 10 en 15 graden. En zondag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. In de podcast Lees Deze worden klassiekers uit de literatuur opnieuw onder de aandacht gebracht. Straks rond 14:30 zal het gaan over de Roemeense schrijver Mihail Sebastian, auteur van het boek Sinds 2000 jaar, dat in 1934 verscheen en gezien wordt als een van de belangrijkste romans over de opkomst van het nazisme in Europa. En zo direct, over iets meer dan een half uur, ga ik in gesprek met popfotograaf Claude van Heijen. Er zijn weinig beroemdheden die niet voor zijn camera hebben gestaan. Van Michael Jackson tot Mick Jagger en van David Bowie tot Frank Zappa. En nu fotografeert hij de helden van nu in de muziek. Beroemde DJ's als Tiësto of Martin Garrix. Deze foto's vormen zijn nieuwe tentoonstelling die nu in het Groninger Museum te zien is. Maar nu eerst, in het hoorspel half uur, het vierde deel van de serie De Deense Detective. In opdracht van de VPRO en uitgevoerd door het Rosa Ensemble. Graag tot straks bij Nooit meer slapen. De VPRO presenteert De Deense Detective 2022. Het tweede seizoen van De Deense Detective. Een productie van het Rosa Ensemble. Idee en scenario Florian de Bakkere. Composities Floris van Bergijk. Aflevering 4. De Dies danst. Waarin de grote reis van het kleine kind begint met de magische plaatjes uit het verloren gewaande sprookjesboek. Het is nog steeds vrijdag, 11 november. Sint Maartensavond 2022 vangt aan. Het jarige kind zit nog steeds achter in de rijdende Nexus op het zitje achter de autogordel. Het heeft al lang begrepen dat de mysterieuze bestuurder met het lange, onnatuurlijk blonde haar niet de moeder is. Maar daarvoor schijnt het kind geen aandacht te hebben. De mysterieuze bestuurder heeft het kind namelijk een nieuw exemplaar van het verloren sprookjesboek gegeven. Het boek ligt op de knietjes opengeslagen. Het kind kan de gedrukte letters niet ontcijferen, maar de vele bont gedetailleerde prenten spreken een taal die het kind geheel bevat. Op de eerste pagina van het boek ziet het kind het kasteel. Onder de grote nachtelijke hemel vol sprankelende sterren. De vinger van het kind duidt op de toren die het kasteel trots siert. Enkel uit het bovenste raam brandt nog licht. Dit is de koningskamer. Binnen flakkeren kaarsen. En als je goed luistert, hoor je een vrouwenstem bitter wenen. Onder het zachte beddengoed houdt de nieuwe koningin zich schuil. Niemand mag het horen dat haar tranen vrijuit lopen en dat haar ijzig lichaam beeft. Nog elke nacht bevriest haar hart. En elke nacht weer moet zij wenen. Niet omdat haar man, de oude koning, heldhaftig in het zadel stierf. Niet omdat zij hem innig mist, nee. De nieuwe koningin mist het leven. Mist de warmte die het voormalig koningslijf, haar kille koninginnenhart, haar nacht na nacht weer bracht. Onder de torenkamer van de nieuwe koningin bevindt zich het vertrek van de enige koningszoon. Hij ligt ook op bed, maar hij slaapt en heeft een diepe, diepe droom. En in die diepe droom stond de koningszoon op een open plek midden in het dichte woud. En midden op die open plek, daar was een zwarte bron. En aan de oever van die zwarte bron, daar zat een meisje. Het meisje sloeg haar ogen op en sprak tot de koningszoon hoe blij ze is dat hij haar eindelijk gevonden heeft. Dat hij haar broer en zij zijn eigen zuster is. Als de koningszoon uit deze droom ontwaakt, haast hij zich naar boven, naar zijn moeder, de nieuwe koningin, en vraagt haar: moeder, lieve moeder, laat mij naar de bossen gaan. Wat is er in die bossen dat jij zoekt, mijn zoon? Wil de moeder weten. Een kind, gelijk mijzelf, om samen mee te spelen. Waarop de moeder spreekt: als je een man bent, laat ik je gaan. Neem tot die tijd hier mijn kam om mee te spelen. De nieuwe koningin gooit haar gouden haren los en spreekt: speel hiermee, kam mijn haren. De koningszoon doet wat hem geboden wordt, bespeelt en kamt het koninklijke moederhaar. Maar aldoende laat een van de haren los en zweeft onzichtbaar door de lucht. En in een onbewaakt moment ademt de koningszoon de zwevende haarlok in en begint terstond te hoesten. Uit vrees weldra te moeten braken, rent de koningszoon de torentrappen af en verstopt zich in de voorraadkelders van het kasteel en komt daar tot rust. Die nacht heeft de koningszoon een nieuwe droom. En in die droom stond de koningszoon aan de voet van een hoge berg en stond de zon hoog aan de hemel. De koningszoon klom hoger en hoger, voelde grote dorst. Halverwege vond hij eindelijk een schaduwrijke grot. Op zoek naar verkoeling trad hij naar binnen. En daar, in het koele duister, vond de koningszoon een zilvergrijze kluizenaar die met liefdevolle stem sprak: wat goed dat jij mij hebt gevonden, mijn zoon. Ooit was ik een machtig koning, maar na vele heilloze oorlogen heb ik mij hier teruggetrokken om te bidden voor jou, mijn kind. Ik ben jouw vader en zal jou altijd hoeden. Als de koningszoon is ontwaakt, rent hij tot zijn moeder en vraagt haar toestemming om de grote berg te mogen beklimmen. Wat is er op die grote berg? Wil de nieuwe koningin dra weten. Een moedig ridder die mij leert te strijden en van mij een man zal maken. Waarop de nieuwe koningin haar zoon stevig in het nekvel grijpt en hard hem aan de armen trekt en spreekt: hier, neem mijn lichaam om mee te vechten. Dan word je snel een echte man. De koningszoon vecht zich los en houdt zich die dag schuil in de stallen tussen de paarden. In zijn nek en op zijn armen tekenen zich blauw-zwarte vlekken af. In de nacht die volgt heeft de koningszoon de derde droom. Hij komt een edele jongeling tegen met een van pijn vertrokken blik. Als de koningszoon op de huid van deze jongeling dezelfde vlekken ziet, herkent hij zijn eigen evenbeeld. En het evenbeeld smeekt de koningszoon om hulp. Kort daarop schrikt de koningszoon wakker, badend in het zweet. Die ochtend spreekt hij tot zijn moeder: vandaag trek ik de wijde wereld in. Waarop de nieuwe koningin hem staande houdt en vraagt: wat wil je in de wijde wereld doen, mijn zoon? De koningszoon vertelt dat hij weet dat de prins van het buurland in nood verkeert en dringend hulp behoeft. Maar de koningin wil daar niets van weten. Waarom moet mijn zoon een andere prins gaan helpen? Opdat ons koninkrijk weer heel wordt, moeder. Vaarwel nu, ik moet gaan. Dan verspert de nieuwe koningin haar zoon de weg. Beveelt: trouw met mij, dan krijg je troon en koninkrijk terug. De koningszoon verbleekt. Trouw met mij! Ons land heeft jou als koning nodig. De koningszoon springt op, duwt zijn moeder terzijde, rent de torentrappen af en houdt zich in de voorraadkelder schuil. Maar ook daar kan hij zijn moeder horen roepen: sluit de poorten, haal de brug snel op. Niemand komt het kasteel in, nog uit. De koningszoon vindt een mes en vlucht daarmee naar de stallen. Snijdt een van de koninklijke paarden los, springt er ongezadeld op en geeft het dier de sporen. De koningszoon hoort zijn moeder nog steeds roepen: "Mijn man, breng mijn man terug!" De brug is al opgehaald, het paard sputtert tegen. De koningszoon maant het edele dier de grote sprong te wagen. Het paard luistert, neemt de aanloop en springt. Ten nauwe nood halen beide de overkant van de slotgracht, maar het dier zakt door zijn benen. Nu moet de koningszoon alleen te voet verder. Hij blijft de stem van zijn moeder horen. Stuur de honden achter hem aan, het bos in! De koningszoon rent door het struikgewas, doornige takken striemen zijn gezicht. Zijn hand omklemt het grote mes. Het geblaf van de jachthonden steeds dichterbij. Hoe hard de koningszoon ook rennen blijft, hoe diep hij in het bos al is, hij blijft het nat geheig aan zijn hielen horen. Dan dreigen de honden hem daadwerkelijk te grijpen, maar vlak voordat één toe kan bijten, pakt de koningszoon het mes en snijdt daarmee een stuk uit zijn eigen midden en gooit het naar de achtervolgers. De honden happen het bloedende lichaamsdeel van de grond op en keren daarmee weder naar het slot. Als de nieuwe koningin het stuk van haar zoon ziet, vreest zij het ergste voor zijn vegenlijf. Voor straf worden de jachthonden opgehangen. En die nacht nog trekt de koningin nu zelf het donkere woud in om het lichaam van haar zoon te bergen. De koningszoon is aldoor verder blijven rennen. Bloed stroomt uit zijn midden, de wonde brandt. Maar hij kan niet stoppen eer hij een veilig onderkomen voor die nacht gevonden heeft. Dan komt hij bij de oevers van een donkere bron. Het water is ijskoud. Misschien kan dit het bloed wel laten stollen. Op dat moment komt ook zijn moeder bij de open plek. Mijn lieve kind, oh, kom bij dat water daar vandaan. En ze stapt van haar merrie af, loopt langzaam naar haar zoon. Die bron daar is behekst, mijn lief. Kom hier. Maar het koningskind hoort of wil het niet. Hij voelt alleen de wonden branden. Dan doopt hij zijn midden in het water, duizelt en valt voorover. Het is moeilijk te zeggen hoeveel later, maar op een bepaald moment ontwaakt het koningskind aan de andere zijde van het zwarte water. Daglicht schijnt. De pijn is weg, het bloeden gestopt. Ja, zelfs de zwartblauwe plekken op de huid die zijn verdwenen. En over de lendenen van het koningskind op de plaats van de oude wonden loopt nu een rood vlammende korst. Het kind probeert met de gehavende kleding het litteken te bedekken en gaat op pad, op zoek naar iets te eten. Kort daarop komt het koningskind aan de voet van een grote berg. Het hoort vreemdsoortige muziek. Het kind moet achter een rotsblok schuilen om onopgemerkt te kunnen spieden wat daar toch zo klinkt en zingt. Daar ziet het kind een levensechte dies. De wraakgodin danst rond een vrolijk brandend vuur. Niet veel verderop staat haar koe, de grote kawaevodatta, met gezwollen ongemolken uiers. Het koningskind schrikt. Geen sterveling zag ooit een dies dansen en keerde daar heelhuids vandaan. Door de schrik rolt een steentje weg. Dit hoort de dies, stopt met dansen en richt zich tot het rotsblok. Verdoon jezelf aan mij. Het koningskind raapt alle moed bijeen en treedt tevoorschijn. Oh, ik zie dat je gedaante ernstig werd verminkt. Ja, moet het koningskind bekennen. Ik ben op de vlucht voor het huwelijk met mijn eigen moeder. Zij wil van mij een man maken om zodoende over het oude koninkrijk te kunnen heersen. Juist. Zoiets had de dies al wel gedacht. En wat zoek je hier? Wil de wraakgodin weten. Het koningskind raapt de laatste moed bijeen. Ik zoek mijn zus om mee te spelen. Mijn vader om voor te strijden en mijzelf om te redden. De machtige dies voelt hoe dapper dit kind is, dat hier uit het hart durft te spreken. En de wraakgodin belooft het kind te onderwijzen. Maar eerst zul je op krachten moeten komen. Kom hier. Dit is mijn gezellin, de grote kawaevodatta. Zij zal je voeden. Haar melk zal jouw verminkte lichaam gauw genezen. En ook de dies verzorgt de diepe wond die het koningskind zichzelf toe moest brengen. Het vlammende litteken verdwijnt die dagen in een zachte plooi van huid. En het kind wordt onderwezen door de wijze dies. Eerst leert het kind de aarde te begrijpen, hoe zij alles draagt en hoe zoveel uit haar schoot tevoorschijn komt. En als het kind de kunst van de aarde verstaat, brengt de dies haar leerling naar het wolfshol toe. Zie, hoe de wolfmoeder zichzelf vergeet wanneer zij de vijanden op afstand houdt. Wanneer de leerling ook deze kunst begrijpt, leert de Dies het kind te dansen rond het vrolijk vuur. De bewegingen van het koningskind worden helder en innemend en invloedrijker dan van welke man dan ook. En elke avond voedt de trouwe Kawaevodatta het koningskind, en elke nieuwe ochtend voelt het kinderlichaam voller, voelt de boezem zachter in de hand. Op een goede dag vraagt de Dies haar leerling of die nog steeds een zus zoekt om mee te spelen. Nee, mijn zus is nu een vrouw geworden en wil gaan trouwen. Dan vraagt de Dies haar leerling: vrees jij je eigen moeder nog? De moeder die mij ooit ter wereld bracht, die vrees ik niet, maar de moeder die mij leerde de aarde te verstaan, te vechten als een wolf en te dansen als een Dies, die vrees en gehoorzaam ik tot in de dood. De Dies knikt en ziet hoe ingrijpend haar leerling is veranderd en spreekt: ik heb je alles gegeven om vrij te zijn. Je bent nu sterk genoeg om voor jezelf te strijden. Ga en trek de wijde wereld in, maar neem nog deze geschenken van mij aan. En de Dies schenkt het kind een kruikje melk van Kawaevodatta, 3 zwartblauwe bessen van de aarde en een wonderschone gordel. En de Dies vertelt: bedek met deze tovergordel de plooi van huid die jouw litteken verbergt. Drink onderweg de melk en als het op is, kom je in het rijk van de zieke prins. Iedereen zal zien en zeggen wie je bent. Luister goed en gedraag je naar de woorden van het volk. Geef de prins 3 dagen, elke ochtend 1 van deze bessen te eten. Hij zal op de 3e dag gezond worden en jou ten huwelijk vragen. Maar houd ten alle tijde deze gordel om dag en nacht, tijdens het slapen, ja, zelfs tijdens het baden. De leerling bedankt de Dies uit de grond van het hart en gaat op weg. Als het kruikje melk op is, komt het koningskind bij de poorten van een kasteel. Het volk herkent in het kind de wonderschone prinses waarvan hun doodzieke prins nachtenlang droomt. Ben jij degene waarover onze prins vertelde? Jullie zeggen het. De stem van het koningskind zingt als het smeltwater in de beken. Zal jij hem van de ziekte genezen? Jullie zeggen het. In het prille lentelicht glanst het wonderschone haar van het koningskind. Zul jij hem huwen en onze nieuwe koningin worden? Jullie zeggen het. Het volk is verrukt van dit geluid en meteen brengt men het kind naar de zieke prins. Wanneer de zieke prins eindelijk zijn zwartblauw gevlekte oogleden heeft opengekregen, herkent ook hij de wonderschone prinses die hij in zijn dromen zag. De dagen die volgen geeft het koningskind de zieke prins elke ochtend 1 van de zwartblauwe bessen. En op de middag van de 3e dag, nadat ook de laatste bes is opgegeten, staat de prins op. De zwartblauwe vlekken zijn van zijn huid verdwenen. De pijn uit zijn lijf gesmolten. Ja, iedereen kan het zien. De prins, hij is genezen. Meteen laat de geheelde prins het koningskind bij zich komen en vraagt het ten huwelijk. Ja, antwoordt het mooie koningskind. Ik zou niets liever willen, maar je moet mij beloven dat je mij de tijd geeft om aan dit nieuwe leven aan te passen en beloven dat je nimmer vraagt waar ik vandaan kom. Als dat alles is, dan geef ik je mijn erewoord. Ik zal enkel met jou naar de dagen kijken die voor ons liggen. Nu, hier, en neem mijn hand. Het feest duurt 3 dagen en 3 nachten. En in die laatste nacht is het tijd dat de prins zijn nieuwe echtgenoot voor het eerst meeneemt naar zijn eigen vertrekken. Maar als het vers gehuwde paar boven is gekomen, vraagt het koningskind de prins of het deze eerste huwelijksnacht alleen mag slapen. Waarop de prins spreekt: mijn liefde, ik heb gezworen jou de tijd gegeven om je aan te passen aan dit nieuwe leven. Maar als het koningskind in een vergelegen vertrek alleen op bed ligt, zingt de nachtegaal. Ga mee in zijn bed stelen. Ga mee, En elke nacht dat het koningskind alleen ligt, klinkt het lied. Ga mee in zijn bedstee. En elke nacht laat de nachtegaal het koningskind bitter wenen over de geheimen die in het eenzame lichaam moeten schuilen. En aan het einde van de eerste huwelijksweek is het wasdag. Het koningskind wordt door de dames van het hof meegenomen. En wanneer die al in het water spelen en Melkander wassen, staat het koningskind nog aan de kant. Het is vrijwel naakt, alleen de tovergordel van de Dies bedekt de lendenen nog. Kom toch hier, kom bij ons, schateren de hofdames. Wees een vrouw en maak je rein voor je nieuwe echtgenoot. Dan voelt het koningskind een dreeste overmoed en springt uitbundig bij de vrouwen in het diepe bad. Maar tijdens de sprong heeft het water de tovergordel losgetrokken. En wanneer het koningskind het bad uitklimt en weer op de kant staat, blijkt het helemaal naakt te zijn geworden. De hofdames zijn geschokt van wat ze zien. De plooi van huid die ligt weer open en toont nu recht over de lendenen van het koningskind het litteken. De hofdames houden hun adem in en denken: dit wezen kan vermoedelijk nooit kinderen baren. Het heeft de prins met duistere toverkunsten tot echtgenoot gemaakt. Als jij ons nu niet vertelt wat jij in werkelijkheid bent, moeten wij het zelf de prins vertellen. Het arme koningskind slaat alweer op de vlucht. Het hoongelach schalt nog door de bange oren na. En het koningskind blijft rennen. Na de zware reis komt het koningskind bij de Dies weer aan. Zij ziet meteen wat er is gebeurd. Waar is de tovergordel die ik je gaf? Het dappere koningskind houdt zich sterk en vertelt eerlijk wat er gebeurde. De Dies stelt haar oude leerling gerust en vertelt het wat te doen. Keer terug naar de donkere bron waar jouw nieuwe leven ooit begon. Spring weer in het koude water. En als je aan de andere kant ontwaakt, zal het litteken geheeld zijn. Het koningskind kan de oren niet geloven en stamelt. Betekent dat? Ja, knikt de grote Dies, dat je kinderen kunt baren. Het koningskind straalt. Hoe kan ik je ooit danken, o grote Dies? Beloof mij, spreekt de Dies, terug te keren naar deze berg. Om mij te tonen jouw eerstgeborene. Het verheugde koningskind zweert de Dies terug te keren en gaat meteen op pad. Diep in het bos vindt het koningskind de zwarte bron terug. En het springt erin. En het ontwaakt even later aan de andere kant van het zwarte water. Daar zit nog steeds de oude moeder te wachten en te treuren. Maar wanneer zij ziet dat er een beeldschone koningsdochter uit het water tevoorschijn komt, vraagt de oude moeder hoopvol of de nieuwe koningsdochter haar zoon heeft gezien, daar beneden op de bodem van de bron. Waarop de nieuwe koningsdochter antwoordt: waarom zou uw zoon daar willen leven, hier op de bodem van deze bron? De nieuwe koningsdochter vindt de weg terug naar het kasteel en komt weer bij haar prins. Hij biedt nederig zijn excuses aan voor zijn bijgelovige hofdames, die zijn ontslagen. Die nacht delen de prins en de koningsdochter voor het eerst het koninklijke huwelijksbed. De nachtegaal zingt opnieuw, maar niemand hoort het lied. En de dagen daarop voelt de koningsdochter haar lichaam weer veranderen. En op een mooie dag vertelt zij de prins wat zij voelt. Wij verwachten een kind. En inderdaad, enkele maanden later bevalt de koningsdochter van een kind. Het is gezond. De dolgelukkige prins wil het kind meteen laten dopen. Nee, nog niet, zegt zijn vrouw. Eerst wil ik een paar dagen alleen zijn met ons nieuwe kind. En de koningsdochter keert terug met haar pasgeborene naar de bron. De oude moeder die nog steeds daar zit, denkt meteen de zuigeling te herkennen en vraagt of ze het kindje even mag vasthouden. Nee, nooit. Dan springt de jonge moeder samen met haar pasgeborene in het donkere water. En als ze aan de andere kant van de bron samen met haar kind is ontwaakt, keert ze naar de berg van de grote Dies terug. De Dies neemt het pasgeboren kind aan en legt het op een rotsblok. Onder het toeziend oog van de nieuwe moeder trekt de Dies haar zwaard en vraagt: doet dit pijn? Ja, roept de nieuwe moeder, waarop de Dies: net zoveel pijn deed het mij toen moeder van jou een man wilde maken. De Dies zet de punt van het zwaard nu op het lichaam van de kleine baby en vraagt de koningsdochter: doet dit pijn? Ja! Waarop de Dies spreekt: net zoveel pijn deed het mij toen ik moest zien hoe jij een deel van je lichaam sneed en het de jachthonden gaf om je oude moeder te tonen dat jij niet degene bent die zij zich als nieuwe koning wenst. Ten slotte snijdt de Dies ook een deel van de zuigeling af en vraagt wederom: doet dit pijn? Ja, ja, stop hiermee. Nee. De Dies schudt haar wijze hoofd en spreekt rustig verder. Weet dat dit jou net zoveel pijn doet als dat het mij deed toen ik het hoongelach moest aanhoren van de hofdames die in het badhuis aan jou twijfelden bij de aanblik van jouw vurig litteken. Snel wikkelt de Dies het levenloze lichaam van de pasgeborene in een brooddoek en beveelt de jonge moeder voor het laatst in de bron te springen en nu voorgoed terug te keren naar haar prins. En wanneer zij aan de andere oever ontwaakt, staat haar oude moeder daar en vraagt of zij mag zien wat er in die brooddoek ligt. Ja, dat mag, antwoordt de diep bedroefde prinses. Zo opent de nieuwe prinses de wikkel voor haar oude moeder. En in de brooddoek, daar ligt het gave lichaam van het pasgeboren kind. Het ademt en opent de gouden tijgerbruine ogen. De nieuwe prinses, zij is verrukt met de aanblik van het geheelde kind. Wacht! Wacht! Schreeuwt de oude moeder. Maar de nieuwe prinses kijkt niet op of om en houdt het geheelde kind dicht bij haar hart. Ze loopt verder en ziet niet dat haar oude moeder aan de oevers van de donkere bron in elkaar zakt. Vele jaren later kijken de prins en de prinses naar hun sterk gegroeide kind. Het speelt en het danst daar in de hoftuin. Wat een wonderlijk dansje, zegt de prins geschrokken. De prinses lacht en stelt zo haar man gerust. Ja, ik ken maar één ander wezen dat net zo danst als het onze. De Nexus komt tot stilstand. Het kind is op het zitje in slaap gevallen. Het sprookjesboek ligt opengeslagen en toont de donkere bron midden in het grote bos. Daar droomt het kind vast van. Ja, het sprookje of de plaatjes hebben het kind zeker meegevoerd in diepe dromen. En de man die zijn gelittekende kop onder de blonde pruik verbergt, hij tilt het slapende kind voorzichtig uit de auto. Hier buiten, tegen het hoge hek, tussen de dorre brandnetels en het verdroogde fluitenkruid, ligt in het duister het achtergelaten en vergeten vioolkistje. Maar de man draagt eerst het kind naar binnen, de grote loods in. Het is zo bitter koud vannacht dat het water van de Weespertrekvaart zichtbaar dichtvriest. En als hij het kind op een veldbed in de loods voor alle zekerheid heeft vastgebonden, pakt de kale man de glimmende zwarte helm en keert naar buiten. Hoogste tijd om de gestolen Nexus te laten verdwijnen en om de motor terug te halen naar de loods. Nog voor de zon opkomt en iemand hem met het dromende kind hier vindt. De Deense Detective 2022. Dit was de vierde aflevering. De Dies danst. Deze live-registratie werd gemaakt te Utrecht. Met spel en stemmen van Diamanda LaBerge-Dram, Daniel Cross, Koen Kaptein, Peter Jesse, Floris van Bergijk en Florian de Bakkere. Geluidstechniek Sebastiaan Pos. Hoorspeladviezen Bart Kiene en Brian de Voren. Deze productie van het Rosa Ensemble voor de VPRO kwam tot stand mede dankzij steun van het Norma Fonds, de VPRO en het Fonds Podiumkunsten. Kijk voor meer informatie op vpro.nl/de Deense Detective. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 2:30 hoort u een nieuwe aflevering van de serie Lees Deze, waarin vergeten literaire klassiekers opnieuw onder de aandacht worden gebracht. En dit keer zal het gaan over het boek Sinds 2000 jaar. Een klassieker over de opkomst van het nazisme, geschreven door de Roemeense schrijver Mihail Sebastian. En komend uur zit naast mij, dus tot 1:30, Claude van Heijen. En misschien kent u hem nog niet, maar het is heel waarschijnlijk dat u zijn werk wel kent. Bewust of zelfs onbewust. Foto's van de grootte der aarde op muziekgebied. Een jonge, dromerige Michael Jackson in de jaren 70, wandelend op de Lauriergracht in de Amsterdamse Jordaan. Tom Waits, nonchalant op straat. En ook John Lennon in bed met Yoko Ono in het Hilton Hotel. Claude van Heijen, dus niet Claude of Claude, werd geboren in Jakarta, maar groeide op in Nederland. Hij fotografeert sinds hij op zijn 15e besloot zichzelf fotograaf te noemen. En hij is sindsdien niet meer gestopt. Nu, op zijn 70ste, is er een nieuwe tentoonstelling met de grote muziekhelden van deze tijd, DJ's. In het Groninger Museum hangen portretten van Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Hartwell en anderen onder de naam Devotion. Welkom, Claude. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik was dinsdag in het Groninger Museum. En het eerste wat me opviel toen ik in die zaal kwam, was de muziek. Leuk. Er klinkt Gregoriaans. Ik heb mijn best op voor gedaan. Ja, ja, Gregoriaans. Ja. En dat verwacht je toch niet bij DJ's? En dance door elkaar. Ja, ik moest daaraan denken, aan devotion, toewijding. En om het een beetje aan te zetten, heb ik daar de Gregoriaanse koorden gestart. Met het luid klokkengeluid, daar begint het mee. En wat een beetje als een soort golven met dance en met invloeden er doorheen gaat. Om je eigenlijk een beetje in een kerkachtige sfeer te brengen. En het museum is zo goed geweest om op mijn wens alles de ruimte zwart helemaal te maken. Waardoor je door de belichting ook dat gevoel hebt. Ja. Dat is geslaagd. Zeker. En doe je dat altijd bij tentoonstellingen, muziek? Toevallig heb ik een overzicht tentoonstelling gehad met alle popsterren die in Amsterdam zijn gefotografeerd. Toen hadden we ook iedereen die daar hing, hadden we ook muziek van. Maar dat was vrijblijvend op de achtergrond. Ja. Maar dit is heel bepalend, vind ik, als één geheel. Ja. Dit zou je eigenlijk met een koptelefoon moeten beleven. Ja, in die schemerige ruimte in het Groninger Museum zag ik portretten van DJ's. Maar heel intense portretten zijn het. Veel hebben hun ogen dicht, de meeste, als ik me niet vergis. Ja. Ze zijn een beetje in zichzelf gekeerd. Ja. Sommigen hebben ook een beetje van die geloken ogen, of ze kijken smachtend zo schuin naar boven. Ik moest een beetje denken aan heilige beelden. Kun je dat voorstellen? Dat heb ik eigenlijk alleen maar gehoopt. Is een beetje de achterliggende gedachte. Vandaar ook die titel met toewijding. Want ik heb ze gezien, ik heb ze willen vastleggen. Als ik oude meesters ken, dus ook qua lichtval. Ik wilde ze eigenlijk als priesters, tussen aanhalingstekens, een beetje als hoge priesters die de dienst uitmaken en de volgelingen naar zich toe trekken, zoals ik een DJ ook zie. Hè? Een grote aanhang, wat een beetje symboliseert de kerk en de grote muziekhallen waar ze spelen. Dus het is wel een beetje het is echt wel de bedoeling geweest om ze net op dat moment te fotograferen als ik verwacht of zie dat ze zo'n beweging maken. En dat weet je nooit van tevoren, nee, natuurlijk. Want ik ken ze niet, ik heb geen gesprek met ze. Dat in tegenstelling tot hoe ik anders fotografeer. Ik heb geen enkel contact en het is puur wachten en schieten. Want waar stond je toen je die foto's maakte? Verschillend. Ik heb wel een paar keer redelijk dichtbij. En moet je denken aan iets van 10, 15 meter. Maar er zijn ook situaties geweest waar ik 40, 50 meter afstand met een gigantische lens fotografeer, met een telelens. Het is super close, die portretten. Ja, dat is ook het wonderlijke. Ja. Dat je eigenlijk tussen de mensen staat en een soort geheim draagt. Geheim bij je hebt Want ik zie alleen dat hele close, die uitdrukking. Terwijl mensen om de sfeer komen en ik ben een beetje er tegenin ga ik. Want ik maak er een freeze frame van, ik leg ze vast. Hè. En eigenlijk ook zonder dat je die sfeer van apparatuur en handjes in de lucht. En nee, je ziet geen publiek, springende DJ's. Nee. Dus ik heb het echt geprobeerd echt portretten te maken op afstand. Het was een experiment en het is voor zover het nu daar hangt heel erg gelukt. En wat zie jij in die gezichten van die DJ's? Nou, het zijn eigenlijk de momenten die je als publiciteitsfotograaf misschien weggooit. Want ze zijn hun ogen dicht, ze zijn in zichzelf gekeerd. Het zijn niet de publicitaire foto's die ik ook gewend ben te maken, waar mensen open in de lens kijken, of covers, als ik covers schiet, of posters. Dit zijn echt wel uitdrukkingen die ik... die ik vertaal naar de titel, naar die toewijding. Dus vandaar dat ik ook echt wacht tot... Het zijn maar secondes dat ze zich heel even afkeren of heel even aan hun hoofd zitten of heel even ogen dicht hebben. Normaal stop je dan als iemand zijn ogen... Op dat moment schiet ik. Ja. Juist. En van daaruit heb ik die collectie gemaakt. Ja. Want DJ's die hebben ook een interactie met het publiek. Ja. Handjes in de lucht. Ja. Ja. Maar jij wilde juist. Maar dat wilde ik nou net niet. Dat is te plat. Daar zijn miljoenen foto's van. Iedereen maakt die foto's. En de meeste DJ's presenteren zich als zodanig. Hebben een team van fotografen en cineasten, videomakers om zich heen. En dat is eigenlijk ook wat je ziet. De happy few. En niet dat ik ze ongelukkig wil vastleggen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik wil ze dus in zichzelf gekeerd, nog steeds refererend aan de boodschap die ze te vertellen hebben. Ja. En ook een beetje Caravaggio-achtige taferelen krijg je daardoor, die handen. Weet je, het is heel devoot. Het is echt zoeken, hoor. En wachten, vooral heel lang wachten tot je denkt dat je het hebt. Want die events beginnen zo ongeveer 10 uur, 11 uur beginnen ze met draaien. En ja, toch wel tot 8 uur 's morgens, dat je 9 uur 's morgens de deur uitgaat. Blijf jij de hele nacht? Dan blijf ik de hele nacht, ja. Ik heb ook wel assistenten van in de 30... die dan om 6 uur al helemaal knock-out... Die zijn al omgevallen? Aan het zuurstoffles zitten. Maar ik op een of andere manier gaat het me makkelijk af, ja. En hoeveel foto's maak je dan? Dat is verschrikkelijk veel. Dat zijn machines. Die Nikon die ik heb, die schiet 20, 40 beelden per seconde. En als je zo'n moment hebt van een tiende seconde, dan schiet je er misschien 10 of 20 achter elkaar. En dan... Dus ik kom wel gemiddeld met 6000 beelden thuis. En dan begint het grote werk. En dan begint de ellende pas echt. Ja. Want dan moet alles gedownload worden, wat ook een paar uur duurt. Want het zijn hele grote bestanden. Het is onwaarschijnlijk wat die machines tegenwoordig kunnen. Want het zijn echt bestanden van 80 MB voor de luisteraars die dat iets zegt. Dat zijn hele zware bestanden, ingepakt 80 MB. En wat ook nog zo fraai is, is dat de lichtwaarden zo bijzonder zijn dat je dus met het licht van een kaars kan fotograferen. Ook op die afstand zelfs? Ja, dat is. Dan schiet ik al met een hoge snelheid van een 1500 of 2000ste seconde. Zo snel schiet je dan. Weet je, dat is net als hetzelfde als Formule 1. Die snelheid. Ja. En dan ook nog met weinig licht. Dus dan begrijp je wel dat die body, die camera, die kan dat. Dat is... En jij ook. Je houdt het vol de hele nacht. Ja. Jouw body staat daar ook. Ja, op water, want ook zo min mogelijk. Want anders moet je steeds naar het toilet. Dus ik sta er zelf ook versteld van. Dat je dan zo'n... Dat volhoudt. Dat aantal uren. Ja, met plezier, want ik geniet er ook nog van. En kennen die DJ's jou? Nee. Ken jij hen? Nee. Weten ze dat jij er bent? Nou, als het goed is, weet het management wel, want ik heb toestemming in de organisatie. Het is nu een tijd om ze één voor één allemaal de foto's te laten zien. We zijn nu heel druk bezig met de administratieve kant, en dat is contact maken. Er was helaas vanwege de druk qua tijd tussen het maken en de tentoonstelling was dat nog niet mogelijk. Maar daar zijn we nu heel druk mee bezig. Dus je weet niet of ze stiekem op een dinsdagochtend ook in het museum liepen? Nou, dat hoop ik maar. Ja. Dan kunnen we het op de museumvideo terugkijken wie er geweest is. Maar ik weet in ieder geval wel dat, omdat zijn moeder geweest is, dat mijn favoriet Oliver Heldens geïnteresseerd is via zijn moeder, weet ik nu. Ja. Omdat zijn moeder speciaal op de opening is gekomen, omdat ze het zo'n prachtige foto vindt. Helemaal uit Capelle naar Groningen. En daar ben ik heel erg blij om geweest. Dat... Beschrijf die foto eens. Wat zien ja, je ziet, dit is best wel een Caravaggio-achtige foto. Dat een Jezus figuur met een baard. Heel devoot zo. Met zijn vingers zo. Als zo'n bidprentje. Ja. Weet je? Dat deed het me het eerst aan denken. Ja. En dit was ook deze foto. Dat Andreas Bloem, de directeur van het Groningen Museum zo enthousiast over was toen hij dit zag. Toen kreeg ik alles naar mijn hoofd van Caravaggio, Renaissance. En dat gaf mij moed en dat gaf mij... want het is maar een project wat in mijn hoofd zit, snap je? Dat is zo het bijzondere van een kunstenaar. Je kan alles bedenken tot het moment dat het licht ziet. En als dan een museumdirecteur zo enthousiast is en er echt van overtuigd is, want daar hangt toch alles vanaf. En dat is dus dat was mijn grootste bonus. Ja. En ook mijn push om door te gaan. Omdat op die foto van Oliver Heldens, hij staat met zijn handen een beetje in de lucht, alsof hij een soort goddelijke inspiratie ontvangt. Ja, en dus als je ziet eigenlijk aan de compositie niet dat hij een DJ is. Nee. Geen draaitafel. Nou, dat is ook mijn bedoeling geweest. Ik vind het te gemakkelijk om ze vast te leggen als een DJ. Maar ik wilde zo graag die uitdrukking. Een uitdrukking. Hè? Ik heb natuurlijk in de loop der opnamen of loop der events gezocht. En op een gegeven moment kwam dat eruit. Ja. Dat die foto. En want het zou het erotisch zijn of zou het. Maar dit is het dichtstbij wat me deed denken aan Fateless toen ik God is a DJ hoorde. En die man die heeft echt zijn publiek in de hand. Ja. Het zijn priesters, noem je het eigenlijk. Ja, ik zie ze echt wel als een soort religieuze mensen. Want ik vraag het, je staat dan 's nachts zo'n hele nacht in zo'n grote zaal met duizenden anderen en een blik fotografen. Terwijl nauwelijks, die fotografen komen meestal een paar nummers of een half uurtje schieten en die gaan weer gauw weer naar bed. Want dat zijn mensen die professioneel werken en die hebben één foto nodig voor de krant of voor een magazine. Dan hebben de DJ's meestal wel een soort van vaste fotograaf. Ja. Maar ik vraag het omdat dat zo anders is dan 40 jaar geleden. Toen je ook grote muziekhelden fotografeerde. Ja. Maar dan in je studio in Amsterdam. Helemaal het tegenovergestelde. Nog steeds. Ik bedoel, want ik fotografeer. Wat voor studio was dat? Het was een studio, als je binnenkwam, dan stonden er altijd wel 1, 2 of soms 3 sets klaar. Achtergronden met verschillende lichteninstellingen. Eén had een witte muur en de ander had iets met stenen. En de ander had iets met een bed of met een open stoel. Of je kan ze gek niet bedenken. Of een dolfijn bij Kate Bush. Of, hè, dus een bepaald idee wat je krijgt door eerst met de mensen op te trekken. Soms door te zakken. Dronken te worden. Soms heeft het maanden geduurd voordat ze eindelijk eens een keer kwamen. Soms komen ze heel onverwachts. En, maar dat was een. Als je dan binnenkwam, dan vond ik het heel erg belangrijk dat je met goede muziek binnenkwam. Kijk, daar heb je die muziek weer. Daar betrap ik mezelf nu op. Want en je kan het alle assistenten vragen uit die tijd. Het ging mij eerst om de goede muziek. En of de camera het doet, dat zoeken we ondertussen wel uit. Maar als ze binnenkomen, dan moet er in één keer een goede sfeer zijn. Dat was altijd. Dat was Russisch roulette. Wat zullen we draaien als die komt of als die komt? Dan komt er een grote popartiest binnen. Ja, maar wat zet je op? Wat is het dan? Hè? Ja. Wat is het dan dat, en nou ga ik niet overdrijven, maar laat ik heel voorzichtig zeggen, de meesten toch heel erg verrast werden door de muziek. Het was Satie van Keith Jarrett. De Curran Concerts was heel populair. Die kon je 2 uur achter elkaar opzetten. En dan bleef die maar piano spelen, die Keith Jarrett. En ik had zo'n goede geluidsinstallatie, een soort discotheekinstallatie. Er waren ook best mensen, kan ik me herinneren, die deuren gingen openen om te kijken waar die pianist zat. Dit is echt gebeurd, Lisbeth, dit is echt gebeurd. En door bekende muzikanten ook. Maar ja, of wat altijd raak is, dat je halverwege... als de sfeer heel goed is, dan deed Marvin Gaye, was mijn favoriet, What's Going On. En dan stond weer iedereen te dansen. En dat hielp jou in het contact met het object van je foto? Ja, daarom ben ik zo eigenlijk beginnen te vragen van, goh, willen jullie bij mij komen? Want dan kan ik iets van mij laten zien. Ja. En ja, op het moment dat ze binnen zijn, dan zijn we al over de helft. En dan hoef ik het eigenlijk maar in te kiepen, in te trekken. Dan hoef ik dat doelpunt heb ik dan zo gemaakt. Want dan komt pas de foto. Maar ik vind, het ging mij stiekem toch misschien wel eerst om het goede contact en de sfeer. Ja. Want zonder goede sfeer heb ik ook geen nauwelijks of niet foto's gemaakt. Op ons verzoek heb je gelukkig een prachtig doos bij je. Waarin wat van de foto's uit die tijd liggen. Waarin die foto's liggen. Wil je... Ze is eventjes doorbladeren en beschrijven. Doorbladeren klinkt heel oneerbiedig, maar... Ja, nee. Zodat we een indruk krijgen van die parade van sterren die bij jou in de studio... Ja, ik zal het jou richting als we ze hier neerleggen, dan kan de webcam het ook zien. Ja? Dan... Is er iemand achter mij? Nou, de techniek staat voor niks. Nou, dit is wel heel erg grappig, want dit is Tom Waits. Een hele jonge Tom Waits. En die loopt langs 3 posters van Tom Waits. Er zijn ook mensen die vragen van, ja, maar wie is dat dan op die foto? En, maar hier staat ook op die poster, vrijdagavond 29 april... in Rai Congres Centrum Bosman Promotions. En wanneer was dit ongeveer? Dit was 30 april, Koninginnedag 1977. Ik had hem die avond ervoor naar de Rai gereden. Want toevallig is zijn manager, was mijn manager. En ik was een beetje het hulpje van zijn manager. Want ik mocht de artiesten zoals Frank Zappa en Tom Waits vaak achter in de auto. Dat was een zuinige Joodse meneer, Herb Cohen. En die zei, breng jij die jongens maar... En zo heb ik Zappa En zo ook. Legde je contact? Ja, maar het was gewoon, we waren familie geworden. En hij vond het heel normaal dat ik dat voor hem deed. Want hij deed al genoeg voor mij. Zo vanuit dat oogpunt. Een prachtige foto. En ik bracht hem toen naar de Rai. En daar na het concert vroeg ik of hij in de studio wilde komen. Dat was eigenlijk al geregeld. En hij zou in de studio komen. En we hebben er 2,5 uur gewacht. Hij kwam niet. Totdat hij eraan kwam schokken. Want zoals je ziet, is het op Koninginnedag. Heeft hij dus door de Jordaan gelopen. Heeft hij er 2,5 uur over gedaan. Hij vond het fantastisch. Mardi Gras, zei hij. It's like Mardi Gras. Ja, een soort carnaval. Ja, en hij wilde om die reden ook heel graag buiten. Dus dankzij hem heb ik hele mooie foto's buiten gemaakt. Wat ik anders nooit gedaan zou hebben. Dit is wel een hele bijzondere. Meteen... Zullen we die nog heel even behalen? Ja, die gaan we verstoppen. Er zit zo'n goed verhaal bij. Laten we beginnen. Deze mevrouw is in zijn androgyne tijd. Ja, dit is Mick Jagger. Mick Jagger. Die heel feminien op de foto staat. Ja, hij zat in die periode ook in films. En hij was toen best androgyn, presenteerde die zich. Dit is uit mijn hoofd 1973. En het bijzondere is dat hij toen in de studio is gekomen. Ja, en hij kijkt weg van de lens... En rook kringelt om zijn haar en zijn gezicht. En hij zit duidelijk in de make-up, zo te zien. Ja, behoorlijk. En dat heeft hij ook allemaal zelf gedaan. Dat hebben we gezien. Heeft hij zelf met de spiegeltje en zelf gedaan. Dat was niet de tijd dat ze make-up mensen hadden. En je moet weten, dit is een enorme krop van een totaalshot. Dus ik heb hem zelf, die compositie, heel close gemaakt. Dus de originele foto was groter? Is veel totaler, ja. Nou, de foto waar we net al even op hinten, mag ik die... Deze? Laten we die even op tafel leggen. Nou, dat is een prachtig, heel helder beeld van een diep blauwe achtergrond met een dolfijn. Onderwaterfoto, hè? En een hele jonge Kate Bush in een rode catsuit die daarop zit met haar handen. Ja, zo heette dat, catsuit. Rug naar achter. Een balletpakje. Is het leuk als we eerst even naar een nummer luisteren. Oh, geweldig. Van Kate Bush. We gaan luisteren naar een nummer, The Man With The Child In His Eyes, van Kate Bush. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there. Child in His Eyes van Kate Bush. En we draaiden dat nummer omdat hier een prachtige foto van Kate Bush ligt voor ons. Gemaakt door Claude van Heijen. Ze is hier heel jong, 19. Hoe kwam ze bij jou in de studio en waarom zat ze op een dolfijn? Ja, ik werkte voor EMI. Dat was haar platenmaatschappij in Londen. Ik werkte ook voor de Londense EMI. En zij was net ontdekt door David Gilmour van Pink Floyd. Die had die plaat geproduceerd. En ik mocht in hun opdracht een portret schieten van ongeveer een half uurtje zou dat duren. Ze kwamen 's morgens. Het was op een zaterdag om 10:00. Ze moesten door. Ze hadden uitgecheckt uit een van de hotels. En welk jaar ongeveer was dit? Ook 77, zeg ik even op de gok. Ik geloof het wel, het is echt een heel bijzonder jaar. Want het is het jaar dat ik Michael Jackson heb gefotografeerd. Nee, ik ben in de war. Dit is 79. 79, oké, maar dan hebben we een beetje een beeld. Ja, 79. En ik had al een week of twee daarvoor had ik die LP gekregen. En die begint met dierengeluiden. En ik dacht dat het een dolfijn was in mijn fantasie. En het bleken haaiengeluiden te zijn. Of walvis. En ik ben toen gaan denken en zoeken om iets met een dolfijn te doen. Ik ben zelfs in Harderwijk geweest, maar dat werd helemaal niets. Want dan hadden we naar Harderwijk gemoeten. En dan krijg je toch een soort van toeristische foto's bij de dolfijn in Harderwijk. Op een gegeven moment kwam ik terecht bij een bioloog van het Zoologisch Museum in Artis. Dat is een hoop studie om daar terecht te komen. Ja. Voor iets waarvan je niet weet of de artiest dat doet. Dat was puur een eigen bedenksel. En ik was ook niet van plan om de maatschappij erover te vertellen, want dan gaan mensen zich ermee bemoeien. Ja. Dat was altijd mijn ding. En op een gegeven moment vond ik een dolfijn en die was van rubber. Het was een replica van een hele bijzondere dolfijn. Die was gehalveerd, zoals je een appel doorsnijdt. Heel plat op de grond. En die mocht ik dan lenen, maar bleek toch een borg van 25.000 op te zitten. Zo. En in die tijd kon je je bankdirecteur nog bellen en werd het ook telefonisch overgemaakt vanuit. Ik heb een dolfijn nodig. Echt waar, die man die was al wat gewend van mij. En in die tijd had je gewoon contact met je plaatselijke districtdirecteur. Het zat op het Leidseplein op de hoek trouwens. Ik zie die man nog aan de telefoon zeggen, wat, dolfijn, maar hij heeft het gedaan. En dat even maar om aan te geven dat het een heel kostbaar ding was. En met een busje, met een gehuurd busje, die dolfijn in de auto, in de studio een bak gemaakt met blauw plastic van de Albert Kuip. Getest met de assistenten. Van bovenaf, gat in het plafond gemaakt. Precies van bovenaf. En daar Polaroids van gemaakt. Toen kwam Kate Bush die zaterdagochtend om 10:00. En waren mensen van de EMI bij zich. Ze hadden 3 mannen en 1 vrouw. Die mevrouw was de hoofd van de afdeling die mij die opdracht gaf. En die zei, we moeten opschieten, want je hebt maar 30 minuten. We moeten dat portret schieten. En toen zei ik van, ja, maar ik wil jullie eigenlijk wat laten zien, want ik ben eigenlijk iets anders van plan. En toen gooide ik die Polaroids op tafel. En toen begon Kate, die schreeuwde en die hukte mij en die kwam naar me toe en die kneep me en die kuste me en die was heel geëmotioneerd. En ik dacht, jezus, is tegen dierenleed. Of ja. Nou, ze heeft niet in de gaten dat het geen echt beest is. En wat bleek nou? Zij vertelde toen dat ze die ochtend in het hotel wakker werd om 4:00. Wakker schrok. Omdat ze de dag daarvoor bij een interview een verkeerd antwoord had gegeven. Iemand had haar gevraagd, en nu je nummer 1 staat, what do you like to do the most at this moment? Ja. Toen had ze een heel dom antwoord gegeven, I like to fly in a Concorde. Ja. En om 4:00 's morgens werd ze dus wakker met het idee, wat een stom antwoord. I had to say, the only wish I have, I love to swim with the dolphins. Precies als ze weer de dolfins. En met tranen in de ogen vertelde ze dat. Zonder dat jullie elkaar gesproken hebben? Ik had haar nog nooit gezien. Nee. En niemand wist daarvan. Dus de begrijp dat er toen een soort aardschok ontstond tussen haar en mij. En zij op de 19e eerste plaat uit bij EMI heeft die mensen weggestuurd met heel veel problemen. En ze heeft gewoon zich overgegeven aan ons. En we hebben 6 uur achter elkaar gefotografeerd. We waren bek af. 6 uur, dat is een dag. Ja, dat is echt waar. Ik heb nog contact met de assistenten die erbij waren. En we zijn het nooit vergeten. Het was heel bijzonder. Kleding van Fong Leng had ik ook. Maar zij heeft dus ervoor gezorgd dat het hotel weer teruggeboekt moest worden waar ze uitgecheckt waren. Dat de vlucht gecanceld moest worden. Dat ze de volgende dag gegaan zijn. Dus. En nou ja, iets van die euforie kun je in deze foto wel zien, denk ik. Ja, ik heb het ook bewust ook niet weggepoetst, digitaal. Mensen van tegenwoordig denken, dit zoiets maak je natuurlijk met Photoshop in een kwartier tegenwoordig. Want dit is een voorbereiding van 2 weken geweest, plus een hele dure dolfijn. Bleef die heel trouwens? Kreeg je de borg terug? Ja, het is rubber. Er kon niet zoveel aan misgaan. Nou. Kleine Kate heeft eronder gelegen. Want moet je nagaan dat ze dus echt half onder die dolfijn heeft gelegen. Daar heeft ze wel de best voor gedaan. Maar het is een Japan een LP-hoes geworden van Kate Bush. Dat is mijn bekroning. Ja. 10 of 20 jaar later. Nou, ik zie nog heel veel andere schatten in de zwarte doos liggen. We praten straks verder met Claude van Heijen. Na het nieuws hoort u dan ook sinds 2000 jaar van de Roemeense schrijver Mihail Sebastian. Dan, die staat centraal in de podcast Lees Deze. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.